zwrotę. Piwa w butelkach zwrotnych 500 ml, Harnaś lub Kasztelan. 10 plus 10 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 butelek, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 czerwca, jest 23. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Przełożona na nie wiadomo kiedy, nie ma nowej daty startu misji kosmicznej z Polakiem. Apel ministra Tomasza Siemoniaka o zniesienie kontroli granicznych w 40. rocznicę utworzenia strefy Schengen. Daniel Godson i Stasiek Kukulski laureatami koncertu debiuty na festiwalu w Opolu. Kosmiczna misja Axiom 4 z udziałem Polaka doktora Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego wciąż bez daty startu. Wszystko przez problemy techniczne na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. O najnowszych ustaleniach poinformowali przedstawiciele misji Axiom i Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dziennikarze nie usłyszeli jednak przełomowych informacji. Jan Pachlowski. Zarówno Axiom, jak i Europejska Agencja Kosmiczna poinformowały, że nie są w stanie obecnie podać nowej daty startu misji z polskim astronautą na pokładzie. W środę obie agencje zostały poinformowane o zaobserwowaniu spadku ciśnienia modułu Zwiezda na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, co ostatecznie wstrzymało lot z przylądku Canaveral na Florydzie. Usterka miała zostać usunięta, ale potrzebne są wspólne konsultacje z rosyjskim Roskosmosem oraz wymiana dokumentacji z amerykańską stroną. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy polecimy w kosmos. Natomiast cała załoga według protokołu wciąż pozostaje na kwarantannie i przygotowuje się do startu, mówił Alan Flynn z Axiom Space. Ta informacja pozwala mieć małe nadzieje, że do lotu będzie mogło dojść, być może nawet w połowie przyszłego tygodnia. Nikt jednak oficjalnie tego nie potwierdza. Z przylądku Canaveral z Florydy dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. O zniesienie wyrywkowych kontroli granicznych w strefie Schengen zaapelował minister spraw wewnętrznych. Tomasz Siemoniak podkreślił, że pierwotny cel, swobodne przemieszczanie się bez barier, jest coraz częściej podważany przez kraje, które w ostatnich latach przywracają częściowe kontrole. Polska przystąpiła do Schengen w grudniu 2007 roku i jak podkreślił minister, jest gotowa bronić jej wartości i zasad. Dla milionów ludzi, którzy za żelazną kurtyną nie mieli paszportu, nie mieli możliwości swobodnego przekraczania granic, jest to realizacja ich marzenia. Dlatego prosimy wszystkich tych, którzy prowadzą kontrolę na granicach wewnętrznych Unii, żeby od tego odstąpili. Bo Schengen jest ważniejsze niż techniczna sprawa, czy działanie służb, czy komputerów. Apel wybrzmiał podczas uroczystości z okazji 40-lecia powstania strefy, które odbyły się w miejscowości Schengen, niedaleko Luksemburga. To tam w 1985 roku podpisano porozumienie. Sejmowa komisja chce postawić przed Trybunałem Stanu szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Posłowie przyjęli sprawozdanie w tej sprawie. Za wnioskiem głosowało 11 członków komisji, przeciw było 7. To wstępny krok w kierunku uruchomienia odpowiedzialności konstytucyjnej wobec szefa Krajowej Rady. Ostateczną decyzję podejmie Sejm. Agata Król. W ciągu roku komisja przesłuchała 93 świadków. Udało się zgromadzić dowody, które zdaniem przewodniczącego komisji potwierdziły 10 z 11 zarzutów. W tym blokowanie ponad 300 milionów złotych z abonamentu dla publicznych, radia i telewizji czy koncesji dla nadawców prywatnych. Prace wymagały czasu, tłumaczył reprezentant wnioskodawców, poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Adamowicz. Chciałbym poniekąd usprawiedliwić, bo części obserwatorów sceny politycznej wydawało się, że te prace się ślimaczą. No nie ślimaczyły się, tak wymaga prawo. I choćby kierując się ostrożnością procesową, lepiej dwa razy kogoś dosłuchać, przesłuchać, niż narazić się na potencjalny zarzut, że nie wykonano jeszcze jakiejś czynności. Przeciwni postawieniu szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przed Trybunałem Stanu są posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Złożyli wniosek mniejszości o umorzenie postępowania. Teraz dokumenty ocenią parlamentarzyści. Kiedy? O tym zdecyduje marszałek Sejmu, jednak nie wcześniej niż za 3 tygodnie. Agata Król, Polskie Radio. Niedźwiedź w Puszczy Knyszyńskiej to pierwszy taki przypadek od kilkudziesięciu lat. Przywędrował prawdopodobnie z Litwy. Jego obecność zarejestrowała fotopułapka, mówi nadleśniczy z Czarnej Białostockiej Andrzej Stobiński. Około 3 rano na fotopułapce został nagrany niedźwiedź, który postanowił skorzystać z karmy wyłożonej dla dzików. No i nagrał się na tej fotopułapce. Potwierdziliśmy, że faktycznie to na naszym terenie, czyli leśniczy rozpoznał to miejsce. Nadleśniczy nie chciał powiedzieć, gdzie dokładnie jest fotopułapka, która zarejestrowała obecność niedźwiedzia, by nie ściągać tam tłumu ciekawskich. Daniel Godson z nagrodą imienia Anny Jantar na festiwalu w Opolu. Podczas wieczornego koncertu debiuty odebrał statuetkę Karolinki za wykonanie utworu Jest jak jest. W SMS-owym głosowaniu publiczności nagrodę widzów zdobył Stasiek Kukulski, który zaśpiewał piosenkę Dla Ciebie bym mógł. W konkursie zaprezentowało się 10 młodych wykonawców. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Michał Probierz nie jest już selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. Sam trener podał się do dymisji i poinformował o swojej decyzji nad ranem. Probierz w ostatnich dniach wywołał konflikt, odbierając opaskę kapitana Robertowi Lewandowskiemu. Ten zrezygnował z gry w kadrze, po czym przyszła porażka z Finlandią, więc czara goryczy przelała się. Rozpoczęły się poszukiwania następcy, lista kandydatów staje się coraz dłuższa. Są na niej m.in. Jan Urban, Jacek Magiera, Marek Papszun, Adam Nawałka, Jerzy Brzęczek czy Nenad Bielicki. To powinien być jednak Polak, przekonuje członek zarządu PZPN Eugeniusz Nowak. Ja uważam, że teraz już powinniśmy się skupić na polskim trenerze. My mamy naprawdę już teraz decydujący można powiedzieć przynajmniej o drugim miejscu mecz we wrześniu. I teraz procedura zatrudnienia trenera z zagranicy, zanim on się zorientuje w temacie. No ale wiemy, o co chodzi, szczegóły, mentalność, podejście i tak dalej, i tak dalej. Ja bym się tutaj skłaniał do trenera polskiego. Czekamy na nowego trenera. Nowego szkoleniowca wybrała Legia Warszawa. Został nim Rumun Edward Jordanescu, a w Premier League drużynę Tottenhamu poprowadzi Duńczyk Thomas Frank, do niedawna trener Brentfordu. We Włoszech za to w Napoli ma nowego piłkarza. Został nim Belg Kevin De Bruyne. Kończąc wątek piłkarski, dodam, że w niedzielnym finale barażu o pierwszą ligę zagrają Wieczysta Kraków z Chojniczanką Chojnice. W siatkówce kolejne zwycięstwo reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Po wygranej na inaugurację z Holandią dzisiaj biało-czerwoni 3-1 pokonali Japonię, a w sobotę zmierzą się z Turcją. W kolarstwie bardzo dobry start w wyścigu dookoła Szwajcarii Katarzyny Niewiadomej. Na pierwszym etapie zajęła trzecie miejsce, wygrała reprezentantka gospodarzy Marlen Reusser. Na szczyt swoich możliwości przed własną publicznością wniósł się także Karsten Warholm. Norweg podczas meetingu Diamentowej Ligi w Oslo pobił rekord świata na 300 metrów przez płotki. Rekordowy czas to 32 sekundy i 67 setnych. Podczas tych samych zawodów szóste miejsce w biegu na 400 metrów zajęła Natalia Bukowiecka. I jeszcze tenis i przypomnienie, że z turnieju w Den Bosch z powodu kontuzji wycofał się Hubert Hurkacz. Na tych samych kortach trawiastych w ćwierćfinale z turnieju deblowego odpadły Katarzyna Piter i Magdalinet. Noc przeważnie pogodna, więcej chmur tylko na północnym wschodzie i tam możliwy przelotny deszcz. Od 5 do 10 stopni nad ranem, trochę chłodniej w rejonach podgórskich. Autopromocja. Jedna z robotnic rozpaczała. Robotnica rozpaczała. A z jakiego powodu? Że nie jest skrzydlatą mrówką. Przypominamy ostatnią radiową premierę, w której wystąpiła Ewa Dałkowska. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Mrówki. Krzyczała, dajcie mi skrzydła! Degeneratka, źle wykarmiona. W mrowisku nie ma miejsca na błędy. Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Reżyserka Aleksandra Głogowska. W sobotę po 19:00. Barbara Marcinik. Polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami. Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Od nowa. Dobry wieczór, zapraszam do nocnego spotkania w audycji Od nowa. No to spotkanie może także stać się spotkaniem dziennym, jeżeli będą Państwo słuchać, korzystając z podcastów na trójkowej stronie, do czego serdecznie zachęcam i serdecznie polecam. Nazywam się Joanna Mielewczyk i będę z Państwem zaczynać dzisiaj w towarzystwie psycholożki, absolwentki psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim Joanny Chmury, autorki książki, którą mam tu przed sobą. To nawet lepiej, jak obracać trudności w życiowe szanse. Dobry wieczór. Dobry wieczór albo dzień dobry. Tak jest. I zapisałam to sobie jeszcze, autorki słów, życiowe lekcje są jak ziarna, jeżeli nie będziemy ich doglądać, zamiast owocować obumrą. I my dzisiaj będziemy rozmawiać o tym właśnie. Korzystanie z życiowych lekcji kojarzy mi się z odwagą, więc porozmawiamy o odwadze. Zauważanie w ogóle takich lekcji to już jest spora umiejętność. I to również będzie dzisiejszy temat. No i chciałabym pomówić o zaufaniu do siebie, bo to jest chyba coś, czego nam brakuje. I o tym, kiedy lekcje są szansą na rozwój, a kiedy być może wcale nie. I kiedy to są lekcje, kiedy to są traumy po prostu życiowe. Bo ta audycja ma za zadanie Państwu trochę pomóc i trochę wesprzeć i zatrzymać w pędzie, bo my cały czas pędzimy. Zaczniemy od odwagi i to jest także Twoje powiedzenie, czyli o czymś, co jest działaniem pomimo lęku. Skąd brać odwagę? Albo odwagę na odwagę. Skąd brać odwagę na odwagę? Ciekawostka jest taka, myślimy, że my nie jesteśmy odważni czy odważne, a potencjał do odwagi ma każdy. To znaczy, to jest taka rzecz, którą mamy w sobie, tylko w wyniku, i znowu wracamy do tego naszego psychologicznego, ulubionego dzieciństwa i szkół, i kontekstów, i osób, które napotykamy, i które nas trochę wzorcują względem tej odwagi, że nam się wydaje, że nimi nie jesteśmy. Ale potencjał, jak się okazuje, ma każdy, tak jak z empatią, tak jak z innymi takimi psychologicznymi ważnymi filarami, tyle tylko, że może nam się stłumić kontakt z tą odwagą, albo może ktoś nam wmówić, że jednak nie jesteśmy odważni czy odważne. Więc na początek, jak sięgać po odwagę, żeby być odważnymi, najpierw uwierzyć, że każdy z nas ją ma. A to jest coś, co można wytrenować, wyćwiczyć? Tak, na szczęście i to dzięki badaniom dr Brené Brown z Uniwersytetu w Houston wiemy, że odwaga jest jak mięsień, że to jest coś, co możemy rozwijać i wzmacniać. I to jest taka rzecz, którą najczęściej jestem pytana, dobrze Asiu, ale jak rozwijać tę odwagę? Ja mówię, no słuchajcie, nie znalazłam innego sposobu jak poprzez odważanie się, więc musimy się odważać w takich na początek drobnych rzeczach, na przykład coś załatwić na poczcie, dla wielu osób to jest jakimś rodzajem wyzwania, żeby potem poćwiczony ten mięsień mógł negocjować stawki, na przykład wynagrodzenia. To jest bardzo ciekawe, że ktoś nas może z tą odwagą zastopować. Ja rozumiem, że to jest historia trochę o naszych domach rodzinnych. To się w psychologii ostatnio bardzo często powtarza. Być może my jesteśmy takim pokoleniem, które chciałoby sięgnąć do tych zasobów, które dostało z domu i to się niebezpiecznie kończy rozliczaniem, mam wrażenie. Ale to chyba trochę tak jest, że to rodzice nam tej odwagi nie dodają albo nie dodawali, ale nie dlatego, że nie chcieli, tylko sami nie mieli takich zasobów. Szczególnie w Polsce, jak rozmawiam w kontekście odwagi w Polsce, to myślę, że zubożałe dla tego tematu byłoby rozmawiać o odwadze i naszych rodzicach bez kontekstu, w którym oni żyli. To znaczy historycznie ci nasi rodzice mający teraz różnie, jak tam słuchacze i słuchaczki mają, ale powiedzmy 50, 60, 70, 80, 90 lat. To są dwa pokolenia, które wychowywały się w takich czasach, w których dostęp chociażby do takich audycji jak ta, czy do książek, czy do narzędzi pomagających budować samoświadomość był, delikatnie rzecz ujmując, ograniczony, jeśli w ogóle niedostępny. Więc umiejętność budowania wewnętrznej odwagi do tego na przykład, żeby rozumieć swoje emocje i potem je adekwatnie wyrażać, czy znać swoje potrzeby i potem też o nie dbać, nie wykształcili w nas, ci nasi wspaniali rodzice, takiej umiejętności, tego mięśnia samoświadomości. I dlatego mówię o tym kontekście, że tak jak powiedziałaś, i to jest super ważne, chcę to podkreślić, to nie jest, znaczy statystycznie mogły się zdarzyć takie domy, oczywiście z psychologicznego punktu widzenia, w których ktoś tego nie dawał intencjonalnie, choć też miał jakiś taki powód pewnie w środku. Natomiast większość tych domów nie dała nam tego, bo sama nie zdążyła rozwinąć, mając rodziców, którzy byli pokoleniem wojennym. Ale to byli rodzice bardzo odważni często. I czy oni chronili naszych rodziców, czyli nasi dziadkowie, chronili ich właśnie w ten sposób, że u nich tego nie wykształcili? Myślę, że ta odwaga wtedy była trochę o czymś innym, bo inaczej się mówi o odwadze w kraju, który jest w trakcie wojny, inaczej się mówi o odwadze, który jest przykryty płaszczem komunizmu i różnych rzeczy, które bardzo ograniczają i mówią, że świat jest szary i bardzo taki kanciasty, co po budynkach nawet widać tego okresu. A inaczej mówi się o odwadze teraz. Teraz ta odwaga ma taki charakter bardziej miękki i jest jakby o tym świecie wewnętrznym. Pokolenie naszych dziadków walczyło o życie i tam była ta odwaga. Pokolenie naszych rodziców walczyło z systemem mniej lub bardziej i tam była ta odwaga. ale ci my, to nasze pokolenie, oni nie chcieli, zostawiam taką hipotezę, bo nigdy tego nie sprawdzałam, tylko zbieram z naszych historii, które zasłyszuję na warsztatach, że oni chcieli dla nas świata najlepszego na świecie, czyli nie wojennego i nie takiego za zamkniętymi granicami, więc trochę jest tak, że nie chcieli, bardzo często w domach nie mówiło się o tamtych czasach, więc siłą rzeczy nie przekazywali nam na przykład historii czy opowieści o tym, jak ktoś był odważny, bo woleli o tym nie opowiadać, do tego nie wracać i zrobić nam trochę taką pustą przestrzeń, którą my sami teraz próbujemy wypełnić. Ale są też takie pojedyncze historie osób, które były zaangażowane w zmiany systemowe, czy właśnie w te rzeczy jeszcze wcześniej wojenne i te dzieci, ci wnukowie i wnuczki, one mają trochę łatwiej, bo mają dowód na to, że ta odwaga gdzieś była widoczna w ich rodzinach. Ale większość naszych rodzin jednak jest o próbie przetrwania bardzo, bardzo trudnych czasów. Ja się zastanawiam, jak to było, bo w czasach rzeczywiście komunistycznych nie mówiło się o tych takich zaangażowaniach na przykład w Armię Krajową naszych dziadków, po to, żeby chronić też rodziny, bo to nie był temat, który był wtedy wspierany politycznie. Ale zastanawiam się, jak takie opowieści o odwadze takiej wojennej właśnie, takiej najprościej rozumianej wpływają, czy mogłyby wpłynąć na rozwój wnuków już, nie dzieci, a wnuków. Mogłyby, i znam znowu historię domów, w których ci dziadkowie opowiadali, natomiast tam potrzeba czegoś więcej niż samej historii, czyli umiejętności przełożenia tej historii na dzisiejsze czasy. Bo jeśli ja słucham opowieści swojego dziadka, który mówił, że przewoził tajne dokumenty po lasach, to słyszę w tym akt odwagi, ale mnie jako dziecku czy nastolatce będzie turbo trudno jakby zobaczyć, jak to się ma do dzisiejszych czasów, co to oznacza, jaki rodzaj odwagi mogłabym zaczerpnąć z tej historii, więc trochę chciałabym powiedzieć tak z roli psychologii, że rolą też i dziadków, ale też tych rodziców, którzy się przysłuchują tych historii, jest powiedzieć, jakby pomóc przełożyć na nasz język dzisiejszy. Bo czasem mam taką obawę, że te historie o odwadze zostają tam i są takim pięknym jakby opowieścią o tych aktach, które zmieniały historię, no bo szczęśliwie żyjemy w kraju, w którym nie ma wojny, nie ma już takiego systemu, więc ci wspaniali ludzie tam zrobili cudowne rzeczy, ale czasem jest to, dziadku, to było dawno, jakby co to tam, już wiem, tak było, no wiem, czasem jesteśmy też znużeni tymi historiami, więc oprócz historii potrzebny jest taki tłumacz trochę na dzisiejsze czasy. Co by ten tłumacz mógł powiedzieć? Co on mógłby dodać do tej historii? Bo rzeczywiście to są takie trochę też mitologizowane historie, prawda? Po pierwsze mógłby powiedzieć, zobacz, w sytuacji, w której ktoś ogranicza ci wolność, albo ktoś zagraża twojemu dobru, twojej rodziny, czy twojemu zdrowiu, można zrobić to i to, można się połączyć w zespoły, można działać wspólnie, można podjąć ryzyko, że waże koszty, czy żeby ocalić rodzinę, to zdecyduje się na to, żeby być może zaryzykować swoje życie, że te wybory z tamtych czasów no, są adekwatne, czyli jak wyciągniemy trochę taką, jakby to powiedzieć, taką... Po angielsku jest takie słowo framework, taką strukturę z tych opowieści. Albo wtedy, neutralność tych opowieści. Albo neutralność, czy, albo takie sedno tych historii, to łatwiej nam się przyniesie na dzisiejsze czasy. Czyli można by się odwoływać do tego, że pamiętaj, że w sytuacji, kiedy nie wiem, masz do wyboru różne rzeczy, które są jakby trudnymi wyborami, bo albo poniesiesz koszty ty, albo ktoś inny, to pamiętaj, słuchaj swojego serca, żeby wybierać zawsze te rzeczy. A to może przekładać się na dzisiejsze czasy w taki sposób bardzo banalny i prosty, jak, nie wiem, wybór pracodawcy, czy wybór jakiejś sytuacji w zespole, która jest i mamy na przykład mobbingującego szefa czy szefową, jak ja się zachowam wtedy. I ja jakby z takim pokorą o tym mówię i szacunkiem do historii wojennych, które jakby są, dotykają życia i śmierci, sytuacji mobbingu, ale historia nie różnicuje tych rzeczy, nie waży, mówi, tam to było bardziej ważne niż to, chociaż mamy takie przekonania czasem w głowie, że co to ma za znaczenie dzisiaj, Asia? Oni po prostu na szali mieli własne życie. Ja mówię, wiem, widzę i szanuję, ale czemu mamy nie skorzystać z tego, co było wtedy, teraz, w tych takich błahych, w cudzysłowie, rzeczy mówiąc, problemach. Tym bardziej, że to chodzi też o sytuację, w której jesteśmy w tym momencie, tak, prawda? Oni tak. byli wtedy w takiej sytuacji, nasi rodzice byli później w innej sytuacji, tak. my jesteśmy w innej. I tak sobie myślę też o tym, o czym rozmawiałyśmy trochę wcześniej, czyli byciu dziś w takiej sytuacji niewojennej, chociaż wojna jest bardzo blisko, nie reżimowej, jeżeli chodzi o politykę, co dostaną nasze dzieci od nas, jaki rodzaj wsparcia, jeżeli chodzi o odwagę i pokazywanie, w jakich sytuacjach być odważnym, kiedy my już jesteśmy takimi, albo chcielibyśmy być takimi super świadomymi rodzicami, którzy są tacy bardzo wyczuleni, każde drgnięcie zauważają i w tych sytuacjach jak jednak motywować do sięgania, do odwagi, do solidarności. To jest chyba też taki problem naszych czasów, że dzieci wobec siebie bywają niesolidarne, nie zauważają takich nadużyć, które mogłyby zauważyć i poinformować kogoś. To jak my, chcąc wspierać nasze dzieci, powinniśmy w tej odwadze też ich wychowywać? To jest piękne pytanie i jednocześnie pewnie mówimy do jakiejś takiej puli rodzin. Ja zawsze biorę na klatę i zdaję sobie sprawę, że ja otaczam się rodzinami, które inwestują w samoświadomość, w rzeczy, bo jakby kontaktuję się z osobami, które chcą pracować nad sobą. I w tych rodzinach, bo to jest może takie bardzo jakby ważne rozróżnić w rodzinach czy w systemach rodzinnych, które mają dostęp do narzędzi rozwojowych i z nich korzystają, czyli terapii, coachingów, mentoringów, warsztatów wyjazdowych, różnych tych formatów, to tam jakby uczenie tej odwagi, czy rozwijanie tej odwagi własnej będzie trochę tak niechcący uczył odwagi te dzieci, więc to, co rodzice często wpadają w pułapkę takiego myślenia, dobra, co ja mam im mówić, albo jak ich wspierać. Ja mówię, zanim mówić i wspierać, to przyjrzyjmy się tobie, czyli pokaż mi sytuację, w której byłaś czy byłeś odważny i twoje dziecko to widziało, bo ono szybciej zapamięta twoje robienie i patrzenie na ciebie, niż jakby będziesz tam mówiła, że wiesz, w życiu trzeba być odważnym, jeśli on widzi, że my tej odwagi nie mamy. Więc pierwsza rzecz to jest taka, że w tej puli osób, które są, jakby mają do dyspozycji te narzędzia, to po pierwsze własny przykład. A dzięki samoświadomości będzie łatwiej nam wyławiać te przykłady i też mówić o tym. I w przypadku, to jest taka ciekawostka, w przypadku mężczyzn tego naszego pokolenia, to jest taka, idzie dobra fala, mam wrażenie, też takiego nurtu rozwojowego męskiego, to znaczy męskie kręgi, męskie warsztaty, męskie wyjazdy. I a propos odwagi, na przykład, jak ta odwaga dzisiejsza mogłaby wyglądać, no to jest odwaga chociażby dopuszczania do siebie różnego rodzaju emocji u mężczyzn, czyli ten chłopczyk, który nie mógł płakać, i nasi rodzice, którzy systemowo musieli się zamknąć, żeby przetrwać, i dziadkowie, którzy musieli w ogóle nie myśleć o emocjach, tylko walczyć o życie. Teraz jest czas na pokolenie, które może odczuwać i może nauczyć się nazywać te emocje, i aktem odwagi w jakimś sensie jest chociażby powiedzenie przez mężczyznę, że się boi, a nie że się wkurza. Że dostęp do tych emocji i umiejętność mówienia o nich, myślę, że w przypadku mężczyzn jest swego rodzaju aktem odwagi, który możemy siłą rzeczy pokazywać naszym dzieciom. Ale też jest ta druga grupa osób, która nie korzysta z tych narzędzi i być może nigdy nie skorzysta, być może uważa to za stratę czasu. I jeśli miałabym tamtym odpowiedzieć, jak ćwiczyć odwagę i rozwijać odwagę w dzieciach czy w nastolatkach, to paradoksalnie pomysł jest taki sam, po prostu jakby pokazując akty odwagi, a nie jakby benefity płynące od osób, które rozwijają się tymi różnymi narzędziami, jest takie, że jeszcze one potrafią o tym opowiedzieć i jakby wytłumaczyć dziecku. Natomiast jeśli nie mamy takiego aparatu pojęciowego, to wystarczy w tym słowie, że pokażemy tym dzieciom. Ale to chyba dotyczy wszystkiego, prawda? No, dzieci patrzą na nas i robią tak jak my, a nie słuchają nas i teoretycznie biorą te wszystkie rady, które im dajemy, i wtedy robią tak, jak my byśmy sobie życzyli. Tak. To życzenie właśnie jest chyba tutaj największą bolączką i pułapką, znaczy to, jak my byśmy sobie życzyli. Odważni rodzice wychowują odważne dzieci, po prostu. W psychologii nie ma nic na pewno, ale jest dużo większa szansa, że wychowa się nam albo wychowamy bardziej odważne dziecko, niż gdybyśmy sami nie mieli. A czy istnieją mity dotyczące odwagi? To znaczy, kiedy odwaga jest odwagą, a kiedy już jest przekraczaniem granicy? Są dwa mity takie potężne, które królują. A jeden to jest taki, że odwaga to jest brak strachu. I to jest trochę, jakbyśmy mówili, że wyciągam parasol wtedy, kiedy nie pada. No, parasol jest potrzebny wtedy, kiedy pada, czyli odwaga jest potrzebna wtedy, kiedy się boimy. No bo jak się nie boję, no to nie muszę być odważna. Więc to jest jedna rzecz, która tak, mam marzenie, żeby jakoś tak się pokruszyła i żebyśmy myśleli, że ludzie odważni to są ci, którzy się i boją, i robią. I dla przykładu opowiadam często taką historię. Jest taki festiwal podróżników w Gdyni, co jakiś czas organizowany, nazywa się Kolosy, i podczas tych kolosów można spotkać podróżników z różnych jakby opowieści. Tych, którzy nurkują, tych, którzy chodzą po górach, tych, którzy tam jeżdżą rowerem, wpław i w ogóle. I ja z rozkoszą słucham ich opowieści, jak wśród tych ewidentnych aktów odwagi dla mnie, patrzącej na kogoś, kto jest w tej jaskini i nie wie, czy wyjdzie, że ewidentnie tam jest akt odwagi, że jest tam też opowieść o lęku, ale nie nawet w kontekście samej jaskini, tylko ciekawostka jest taka, i zapamiętałam to, jest głęboko w moim sercu, że jeden z tam podróżników opowiada, że tam odkrył jakąś jaskinię, która nie była odkryta, i wyszedł i wrócił, i w ogóle, i wszyscy tak w pytaniach aż się po prostu tliło od tego, ale pan jest odważny. I on mówi, być może tak, jak w tej przestrzeni jestem odważny, ale jak mam iść do urzędu skarbowego i coś załatwić, to tej odwagi już nie mam. Więc też drugi mit jest taki, że ta odwaga, że jak już jesteś odważny, to jesteś odważny zawsze. Nie, że w każdej sytuacji. A to jest mięsień, który raz umiem użyć i potrafię, a raz tego nie wiem i zapominam, i jestem pięciolatkiem, który nie wie, z tym numerkiem gdzieś do którego okienka. Więc też to jest taka super istotna rzecz, żebyśmy nie wymagali od siebie, że w każdej sytuacji mam być odważna. Znaczy, rozwijajmy ten mięsień, ale też nie od dzieci, a propos wracając do emblematowania takich zachowań, że no to tak, Zosia jest odważna, a Tomek a jednak nie jest odważny, nie? Tak, tak. Że bywamy odważni w różnych sytuacjach. To jest bardzo ciekawe, bo my roznosimy to rzeczywiście, czy rozkładamy to na całość, prawda? Mm-hmm. I mówimy, w zależności od tego, kiedy kogoś zobaczymy, ty jesteś odważny. Jak go zobaczymy w zupełnie innej sytuacji, to powiemy, że ty nie jesteś odważny, a czy możemy powiedzieć, że ty jesteś słaby? Co jest przeciwwagą dla odwagi? No myślę, że to ta druga strona medalu, czyli lęk, taki paraliż wręcz. I znowu ciekawostka jest taka, bo mówiłaś o tej brawurze, że gdzie jest taka granica. I znowu w psychologii właściwie każdy stan ma taką wersję higieniczną i zdrową, a punkty skrajne są jakby niesprzyjające, czyli i coś, co nazywamy brawurą, jest jakby przekroczeniem tej zdrowej formy odwagi, ale też paraliż i bezruch jest tym stanem w ogóle totalnie bez kontaktu z odwagą, więc te dwa nam po prostu nie służą, czy nie służą w tych systemach, w których funkcjonujemy, więc i brawurę, i ten paraliż, oczywiście i doświadczamy tych stanów, ale dzięki świadomości możemy próbować nie przekraczać tej granicy brawurowej, ani tej, w której lęk nas paraliżuje i nie możemy wyjść z domu. My jesteśmy w stanie to poczuć, bo lęk jesteśmy chyba bardziej w stanie poczuć niż brawurę w sobie. Często lęk to są też takie bardzo jasne reakcje naszego organizmu. Brawurę też? Znowu, kłania się samoświadomość, bo osoba, która jest w stanie rozpoznawać stany emocjonalne, które ma w sobie, z doświadczeniami będzie rozpoznawała, czy już jakby przekraczam tą granicę, w której jestem w tej czystej odwadze, czy zaczyna się brawura. A żeby to rozpoznawać, najłatwiej to jakby sobie tak wyobrazić, że to jest taki moment, w którym między akcją a reakcją, czyli między tym, co mi się przydarza, a tym, jak na to zareaguję, mam mini przestrzeń do wyboru reakcji. Brawura jest dla mnie takim stanem, w którym jakby świadomość jest przechwycana albo przez ego, albo przez jakąś taką właśnie chęć pokazania się światu, pomimo kosztów, które zaraz poniosę. A to się ten środek, czyli między akcją a reakcją, ta przestrzeń daje mi szansę wyboru, oszacowania też własnych możliwości względem tego zadania, które przede mną. To można wyćwiczyć tak, żeby wykorzystywać to w różnych sytuacjach, ten jakby zauważenie tego jednego małego momentu, zatrzymanie się, bo to tak naprawdę chodzi o to, żeby się zatrzymać w sytuacji, w której się znaleźliśmy. Tak. Niezależnie od tego, czy to będzie autobus, na który nie zdążyliśmy, czy to będzie właśnie taka sytuacja bardziej życiowa, w sensie życia i śmierci, nie chcę tak też mówić, ale trudniejsza dla nas, nie? Tak, i to super, że o tym mówisz, bo ten mechanizm, który ja nazwałam i jakby omawiamy w kontekście brawury, to jest taki mechanizm, który jest potrzebny do wszystkiego. Na przykład, jeśli jest we mnie złość, bo coś się wydarzyło w pracy i przychodzę do domu i mam ochotę jak najszybciej pozbyć się tej złości, to bez świadomości i umiejętności wyboru zachowania ja się wkurzę na zmywarkę nierozładowaną, ja się wkurzę na dziecko, ja się wkurzę na męża, ja się wkurzę na siostrę, która zadzwoni, bo coś mi chce powiedzieć, a już mnie irytuje, że dzwoni. Więc bez świadomości nie jestem w stanie się zatrzymać właśnie, ten mikromoment wyboru. Zresztą Viktor Frankl w swojej książce W człowiek w poszukiwaniu sensu, on jako osoba, która przeżyła kilka obozów koncentracyjnych, próbując znaleźć sens w tym wszystkim, mówi, że nie, jakby, i to jest piękne i bardzo trudne zdanie do tak zinternalizowania, że między tym, co mi się przydarza, a tym, jak na to zareaguję, jest ten moment mojego wyboru. Nawet jeśli to są okrutne rzeczy, które mi się przydarzają, że on ciągle swoją siłę umiejscawiał w tym, jak on to zinterpretuje i jak się on odniesie do tej sytuacji, która mu się przydarza. Czyli wracając już do takiej codzienności naszej, że jeśli ja jadę samochodem i zdenerwuje mnie inny kierowca i ja mu będę teraz zajeżdżać drogę i po prostu na nim się wyżywać, to nie jest ten stan, który jest i prozdrowotny, i taki higieniczny, i dla mnie, i dla systemu, w którym żyję. No bo wiecie, my jak pojedziemy i zajdziemy tą drogę, to ta osoba nie pozostaje w błogim po prostu zen, tylko też się zdenerwuje, dojedzie do domu i na kogoś się wywali. Więc my zapominamy trochę, że my funkcjonujemy w systemach, w którym nasze ja ma wpływ na więcej niż tylko na mnie, tylko na inne osoby. A to jest też kwestia wychowania? To znaczy, myślę o takim systemowym, to znaczy nie nauczeni jesteśmy tego, że, a cały czas mówimy o trzecim pokoleniu, mówiąc my, że jesteśmy częścią społeczności? Właśnie to, wiesz, my jesteśmy pokoleniem, które dziećmi rodziców i dziadków znowu, którzy mają ranę umiejscowioną w ufności wobec systemu. Mm-hmm. Czyli, że nam było trudno przez te losy, które się przetaczały przez Polskę, uwierzyć, że ten system chce dla nas dobrze, że my będąc częścią systemu możemy z niego korzystać, a nie, że on będzie nas wykorzystywał. I to jest taka rzecz, takie przekonanie, które potrzebujemy i mam nadzieję, że to pokolenie dzisiejszych dzieci, nastolatków, wychowywane trochę w innym systemie, już bardziej zaczyna wierzyć, że wspólnotowość, że bliskość, że działanie razem ma więcej sensu niż działanie w pojedynkę. Ale lata 80., 70., 60. to był opór wobec systemu, więc tamto pokolenie trochę zapomina o tym, że można polegać na czymś więcej niż tylko ja i ci moi najbliżsi. A to jest trochę też rozmowa o zaufaniu? To bardzo jest rozmowa o zaufaniu. Zresztą Polska jest niestety ciągle takim krajem, którym jak badamy zaufanie wobec innych, i wobec polityków, i wobec systemu w ogóle, no to te wskaźniki są jeszcze ciągle raniące moje serce, no bo nie zdążyliśmy wykształcić doświadczeń, bo ciągle nasza demokracja ma zaledwie 30 lat, to jest młody dorosły, nie? Więc nie zdążyliśmy mieć dowodów na to, że ten system chce dla mnie dobrze, a nie źle. No to ja się cieszę bardzo na tę rozmowę, bo mam wrażenie, że to jest to, co powiedziałaś. To znaczy, że my jako świadomi ludzie z trzeciego pokolenia jesteśmy w stanie świadomie wychowywać w różny sposób, nie tylko jako rodzice, ludzi, którzy są w kolejnych pokoleniach. To znaczy, jeżeli wiemy, to przekażemy tę wiedzę dalej. Rozmawiamy o odwadze dzisiaj, ale też rozmawiamy o zmianach, jak to w audycji Od Nowa. Pytałam, wypytywałam o odwagę po to, żeby przejść do zmiany, bo ze zmianą jest tak, że ta odwaga jest konieczna chyba. W jakimś natężeniu, w zależności od kalibru zmiany, to ta odwaga będzie, to znowu ten mięsień będzie musiał być bardziej przygotowany i mocny, albo mniej. Jeśli to są zmiany, które znowu nauczeni, jeśli mieliśmy rodzinę, która się ciągle przeprowadzała, to zmiana związana z przeprowadzką będzie dla nas jak wdech i wydech. Ale to w ogóle jest zmiana wtedy dla nas? Czy to jest styl życia? To jest dobre pytanie. Jakby technicznie to jest jakiś rodzaj zmiany, bo się przemieszczam z jednego miejsca do innego, ale koszt tej zmiany jest dla mnie znikomy, że nawet go nie zauważam. I mogę nawet mówić, że odwaga do przeprowadzek mi nie jest potrzebna. A z kolei dla innej osoby przeprowadzka, bo ponieważ rodzice zawsze w jednym miejscu, w jednej pracy, w jednej miejscowości, z jednymi znajomymi i my się nagle w cudzysłowie przeprowadzamy gdzieś, to może to być dla nas potencjalny koszt, jeszcze napędzany tymi głosami, ojej, jak to sobie dasz tam radę, jak tam, a gdzie będziesz tam chodzić, a piekarnię masz blisko, a tam, że jest taki rodzaj kosztu, który muszę ponieść. Czyli znowu nie czym jest ta zmiana, warunkuje jakby ciężkość tej zmiany, tylko jak, znowu akcja, reakcja, czyli nie to, co mi się przydarza, tylko jak na to zareaguję, biorąc pod uwagę moje doświadczenia. Więc wracając do twojego pytania, ta odwaga dla różnych ludzi będzie różnie potrzebna, niezależnie od sytuacji. A zależeć to będzie od tego, czy ta zmiana jest zaplanowana, czy jest zmianą taką, która się nagle nam wydarza i tak. Nie jesteśmy na nią przygotowani? Tak, to też jest super zmiana z gwiazdką, że są zmiany, które planujemy, które chcemy, nie wiem, chociażby posiadanie rodziny, czy budowa domu, czy awans, o który się staramy, że są takie zmiany, które na które wyczekujemy i które też nie odbywają bezkosztowo, bo to też jest taki mit, że jak to jest zmiana, której chcę, to koszt jest żaden. No i jak zaplanuję, jak sobie rozpiszę, jak robię krok po kroku. Jakbyśmy tutaj posadziły młode matki, które sobie rozpisały i zaplanowały i w ogóle chciały tego dzieciaka i zapytamy jej, czy ta zmiana nie ma kosztu, to pewnie by nam powiedziały, że zawsze jest jakiś koszt, bo my nie jesteśmy w stanie jeden do jednego tak pikselowo sobie zaplanować wszystkiego, że ta nawet w znanej zmianie będzie element nieznany. No tak, że się coś jeszcze przy okazji nie wydarzy, nie? Tak, albo wydarzy się coś, czego się nie spodziewałam. Natomiast ta zmiana, która przychodzi nagle, jak choroba, jak wypadek, jak strata pracy, jak rozwód czy zdrada, to są takie zmiany, które kosztują nas więcej, też dlatego, że mamy ten mięsień jakby nieprzygotowany. To trochę jakbyśmy się nagle poślizgnęli zimą i trzeba upadać. A jak ślizgam się samowolnie idąc przez kałużę, to trochę mam więcej kontroli nad tym. A czy to się też ćwiczy tak jak odwagę? To znaczy tę zmianę, szczególnie jeżeli ona jest nieplanowana? Bo wracam do tego zatrzymania się. Bo to chodzi też o to, jak my zareagujemy, prawda? Także na zmianę, na którą nie jesteśmy przygotowani. Czyli na ile damy sobie ten czas pomiędzy tym, co się wydarzyło, a między tym, jaką my podejmiemy decyzję albo jak zareagujemy. To jest też super cenne, że i o tym jest cała taka część psychologii, którą nazywamy rezyliencją, czyli bardzo staropolskie słowo, ale taka umiejętność powracania do dobrostanu, do takiego stanu, który jest bardzo dobry i zdrowy. Trochę jakbyście sobie wyobraziły piłkę i są te sytuacje, które naciskają na tą piłkę, ale zdrowy właśnie taki rezylientny organizm po ustaniu tego nacisku wraca do swojego pierwotnego kształtu. I w psychologii też tak chcemy, żeby nasze wnętrze tak funkcjonowało. I o tym jest umiejętność przygotowania się na zmianę. Nie na konkretną zmianę, czyli nie przygotowujemy drogi, którą będziemy szli, tylko my się przygotowujemy na tą drogę. Kupujemy dobre buty, bierzemy do plecaka jedzenie, bierzemy śpiwór, jakby było zimno, że trochę tak się wyposażamy na to, co nazywamy życiem, bo zmiana to, czy chcemy, czy nie, czy duża, czy mała, ona po prostu jest stałą. A porozmawiajmy o tej umiejętności przygotowania się, bo to oprócz tych rzeczy, które są fizycznie nam potrzebne do zmiany, w zależności od tego, jaka to jest zmiana, gdzie idziemy i co się wydarzy, co powinniśmy sobie do środka dać? Znaczy, czym powinniśmy się wyposażyć tak, żeby ta piłka się potem odkształciła? No bo ja rozumiem, tak, że to chodzi o taki organizm, który jest zdrowy. To on wtedy dojdzie z powrotem do tego dobrostanu. Tak, a nawet jak go trochę tam jakby uszczerbku się przydarzy, no to nasze organizmy i tak samo te psychologiczne wnętrza nasze mają zdolność regeneracji. Więc przyzwoicie dobrze utrzymana jednostka psychologiczna wróci do dobrostanu. I co zrobić? Jedna rzecz wam się spodoba pewnie, jedna, druga wam się nie spodoba. To zacznę od tej, która się nie spodoba, że potrzebujemy się nauczyć żyć z dyskomfortem. i z niepewnością, i z nieprzewidywalnością, i z taką, z takim pogodzeniem się, że nie na wszystko mam wpływ. A to nie jest życie w lęku? znowu, to jakby chodzi o natężenie tego, że ja teraz rozmawiając z tobą i będąc w jakimś swoich wydarzeniach tygodniowych, które mam zaplanowane, wiem, że może się wydarzyć coś, co ten plan rozsypie i teraz nie jest tak, że jestem w takiej przyczajeniu, w takiej przyczajce, dobra, to się nie będę cieszyć, albo nie będę się cieszyła na spotkanie z Asią, bo może się jeszcze coś wysypać, może coś tam na drodze wyjść. To nie jest o tym. To jest o tym, że ja się cieszę, że się zobaczymy i że porozmawiamy i w ogóle wieczorną audycję albo słuchającą rano tutaj popełnimy. Ale jakby się coś wydarzyło na drodze, że ja mam, nie wiem, ktoś przede mną się zderzy i będzie korek i ja nie zdążę na tą godzinę, no to nie wpadam w panikę, tylko dzwonię do ciebie i myślę sobie, co możemy z tym zrobić. Albo wysiadam, zostawiam auto, idę. Mam nadzieję, że ten przykład pokazuje, że człowiek, który się jakby jest przygotowany na zmianę, nie jest w lęku cały czas, tylko jest w takim, i to jest ta druga rzecz, która wam się spodoba, w takim zaufaniu, że ja już trochę w życiu przeżyłam i sobie poradzę z tą sytuacją. To ja znalazłam lepsze słowo od lęku, wiesz? Elastyczność. Świetnie. Cudowne. To o to chodzi, prawda? To o to chodzi. Taka elastyczność i taka zwinność trochę, która nam pomaga właśnie się jakby ułożyć inaczej. Ale melodia tej mojej wypowiedzi była taka, że lęk jest zły. To znaczy, że on przejmuje stery i w ogóle nas zabiera w jakieś czeluści ciemne. Lęk, ewolucja sobie tam wymyśliła, że potrzebujemy różnego rodzaju emocji, które nas będą fokusować na różnych rzeczach. I lęk jest emocją, która się nam przydarzyła dlatego, żeby fokusować nasz układ ten taki poznawczy, analizujący na jakiejś wąskiej przestrzeni. Czyli jak ja sobie szłam, moi przodkowie dawno, dawno temu chodzili przez las i coś szumiało, to ja czułam lęk, bo mój umysł mówi, czujemy lęk, musimy zobaczyć, co szumi. Czy to szumią po boróweczki, bo się tam urosły i ocierają się o siebie, czy to idzie jakiś zwierz, który ci zagraża. Więc lęk jest super przydatną emocją, tylko nie jakby jak z każdą emocją, chodzi znowu o ten złoty, higieniczny środek. Jak iść tym złotym środkiem, jeżeli chodzi o lęk? Bo bywa, że jesteśmy lękliwi. Mhm. I być może to właśnie to, że nie jesteśmy odważni, albo nie jesteśmy nauczeni tej odwagi, dopiero się jej uczymy, powoduje, że odwagę ten lęk zabiera nam trochę. Z lękiem, jak z każdą emocją, i to może jest taka mini edukacja emocjonalna tutaj, która nam się przydarza, że każda emocja ma po pierwsze swoją funkcję do spełnienia, ale też ma swój poziom natężenia, który jest znowu przewidziany jako prozdrowotny, informacyjny, a nie zaburzający, patologiczny. I oczywiście mamy do czynienia z tymi skrajnymi momentami, w których te emocje w cudzysłowie przejmują stery, ale rozmawiając teraz o tym, jak sobie radzić z tym lękiem takim codziennym, nie wręcz chorobliwym przy różnego rodzaju zaburzeniach, potrzebujemy go po pierwsze zauważać, że on jest. A my się często boimy zauważyć lęk, czy smutek, czy złość, bo boimy się, że jak go zauważę, to nagle wybuchnie. A chodzi o to, im szybciej go zauważę, że ja go czuję w środku, tym łatwiej mi będzie dokonać dobrego wyboru, jak sobie z nim poradzić. Czyli jeśli ja jadę na jakieś spotkanie ważne, albo ja w zeszłym tygodniu prowadziłam jakiś taki bardzo ważny wykład i jadąc tam zaczynam odczuwać lęk, to ja przez wiele lat złościłam się na siebie, że ja czuję ten lęk. Przecież już robisz to 10 lat. Czemu ty znowu się tego boisz? To znaczy, że co? Że jednak nie umiesz, nie jesteś przygotowana. I w którymś momencie tknęło mnie, oczywiście nie samej, tylko w pracy terapeutycznej, że doszłam do wniosku, że ten lęk jest naturalną reakcją sytuacji, w której nie wiem, co się wydarzy. Bo stanę nawet jak robiłam ten wykład 100 razy, to ja ciągle idę do nowej firmy, z nowymi osobami. Te osoby mają różną gotowość na usłyszenie tych psychologicznych, różnych tutaj farmazonów naszych, więc ten lęk jest bardzo adekwatny. Tylko jeśli on przejmie stery i odłączy mi tak zwaną korę nową, która ma ten wykład w głowie, no to jest jakby pozamiatane. Więc moim zadaniem jest, jadąc tam, okej, dobra, boję się. Czego się boję? Boję się tego, że im się to nie spodoba. Boję się tego, że może źle wypadnę. Boję się tego, że coś tam. Czyli sobie jakby wykładam na stół, czego ten lęk dotyczy i potem uznaję to, okej, dobra, boisz się, to jest bardzo normalne i naturalne i potem idę do ciała. I to jest taka rzecz tak bardzo niedoceniana, że my w tej dorosłości myślimy, że musimy mieć jakieś takie hakerskie sposoby na te emocje, a czasem wystarczy pooddychać w sposób, który daje nam poczucie nie bycia w napięciu, tylko właśnie są różne metodologie, znowu 1000 można sobie powybierać, ale najprostsza do zapamiętania jest taka, że spróbujemy jakby poćwiczyć taki oddech, który nazywamy pudełkowym, kwadratowym, czyli robić wdech na 4, przytrzymać ten wdech na 4, zrobić wydech na 4 i przytrzymać to powietrze, a właściwie brak powietrza na 4, czyli dać organizmowi taki impuls, hej, nic nam nie zagraża, pooddychamy, zatrzymamy się, to jest to słowo, którego używałaś i wtedy wybrać trochę inaczej. I tak jest z każdą emocją, ze złością, z żałobą, z radością, której też się boimy często, co jest największym paradoksem. Ojej, to powiedz o tym, my się boimy być szczęśliwymi i radosnymi? Mhm. Że co, że zapeszamy tę Bardzo często, to że... nie jest kulturowe? To jest trochę kulturowe, ale to jest szczególnie w kraju, który ma takie doświadczenia historyczne, jakie ma, że cieszysz się, że cię tu rozbiory, nie? Cieszysz się, że tu wojna, cieszysz się, że tu po prostu znowu system, reżim przyszedł, że nie zdążamy się nacieszyć i trochę nie ufamy temu szczęściu, że zaraz za szczęściem, szczęście nie może trwać wiecznie. Zresztą Anna Jantar śpiewała piękną piosenkę, że nic nie może wiecznie trwać i myśmy sobie tak to wzięli do serca, że nie nacieszamy się, no bo skoro to nie trwa wiecznie, to po cholerę to szczęście doświadczać. Więc wpadamy w taki paradoks, nie będę tutaj się cieszyć, bo jeszcze się może coś wydarzyć i na wszelki wypadek po prostu, bo gorsze dla wielu z nas jest utrata szczęścia niż życie bez szczęścia. Czyli już lepiej się nie cieszmy, no bo za chwilę tego nie będzie. Więc to jest rzeczywiście taka zagadka, ale niekulturowe jest, to znaczy nie przypisane tylko do Polski, że my jako ludzkość mamy tak skonstruowany nasz układ nerwowy, który ma jakby domyślne oprogramowanie jest takie, że ja szukam zagrożenia, więc ja nie szukam radości. Bo dlaczego? Dlatego, że ty i ja i nasi przodkowie przetrwaliśmy dlatego, że unikaliśmy zagrożenia. Czyli jak idę tym lasem wspomnianym, to nie cieszę się, że widzę borówki, tylko biorę te borówki i dalej jestem w przyczajce. I ta nasza umiejętność dzisiejsza tego człowieka, tak powiedziałeś, trzeciego pokolenia, jest trochę o tym, żeby zawalczyć o te szczęścia i radości. I nie zgubiać ich. A to jest coś, czego można się nauczyć? To jest ostatnie o szczęście pytanie, bo jeszcze chciałabym cię o lęk raz zapytać. To absolutnie jest coś, czego się możemy nauczyć. Wręcz powiedziałabym, że musimy się nauczyć. Bo nie, jakby smutne jest życie i psychologicznie bardzo niezdrowe, jeśli my jesteśmy cały czas w tej takiej części zaniepokojonej, lękowej, takiej zdystansowanej wobec szczęścia, bo radość jest taką emocją, która jest jak przetwory na zimę. To znaczy, jeśli ja sobie nie pozwalam jej doświadczać, to ja nie wkładam do tych słoiczków tych doświadczeń, które mnie tam karmią i nie wkładam do spiżarni, bo jak przyjdzie trudny moment, to sobie je mogę wyciągnąć. No jeśli ja nie kumuluję doświadczeń i nie zauważam momentów radości, to w momentach trudnych nie mam z czego czerpać. Więc to jest, mówiąc językiem biznesowym, to się nie opłaca. Bardzo się opłaca doświadczać radości, bo ona daje nam siłę na ten moment. To może jest dobre porównanie. Ona jest jak takie mikrosterydy do tego mięśnia, który za chwilę będzie dźwigał ciężar. A jak ja sobie ich tam nie dostrzyknę tej radości, no to nie będę miała, jakby szybciej polegnę w tych momentach trudnych. Ja mam wrażenie, że na drugą połowę życia to my mamy dużo rzeczy jeszcze do przerobienia, nauczenia się, żeby w takim naprawdę dużym komforcie ją spędzić. Powiedziałam, że chciałabym jeszcze jedno pytanie zadać dotyczące lęku. To jest takie pytanie właśnie związane z drugą połową życia. Czy lęk jest zależny od naszej biologii i od tego, w jakim momencie, chodzi mi już konkretnie o wiek życia się znajdujemy, czy jesteśmy bardziej lękliwi na starość, czy na tą drugą młodość, a mniej jako dzieci? Czy to jest trochę tak jak z odwagą, że ją mamy na początku, ale gdzieś tam może zniknąć? To jest też piękne pytanie i odpowiem ci najbardziej klasycznie, jak się dawało psychologicznemu, to zależy. To zależy, tak. To zależy i to naprawdę zależy. I ja tak żartuję z tym zwrotem, to zależy, ale może to jest dobry moment, żeby to nagłośnić. Ja wiem, że nasze umysły by chciały powiedzieć, wiesz co, do 30 to jest tak, do 50 jest tak, a do 70 jest tak. To jest taka zmiana, na którą byśmy były przygotowane, wiesz. No to też o to chodzi. Ale tak to nie działa. To jakby my jesteśmy częścią przyrody, a przyroda nie ma takich wyraźnych końców i początków, że to wszystko płynie. Dlatego mówię, że to zależy, bo są jednostki, które stają się bardziej lękowe na starość czy na dojrzałość, dlatego że na przykład idzie w parze to z jakąś jednostką chorobową albo z takim przerzedzeniem się tej naszej grupy, którą znałyśmy. Śmierć się częściej pojawia. Ale pracując też z osobami dojrzałymi, zauważam, że ta pula doświadczeń, którą siłą rzeczy mamy, żyjąc dłużej, ona daje też nam więcej spokoju i dystansu. Że my nie ścieramy się już w niesłusznych sprawach i nie przywiązujemy się do lęku tam, gdzie nam się wydaje, że to w ogóle nie ma się co tym zajmować. Więc ja znam osoby dojrzałe i dorosłe, które z każdą dekadą mają w sobie więcej spokoju. A to znaczy, że lęk może się też zmieniać, jeżeli chodzi o wiek? Myślę o tematy, które powodują, że jesteśmy lękliwi. Tak, absolutnie. To jest w sumie takie bardzo też jakby taka funkcja lęku, że na początku lękamy się o to, że nas koleżanki i koledzy odrzucą z klasy, potem się lękamy, że być może nie znajdziemy pracy, potem się lękamy, że uda nam się, nie wiem, stworzyć dobrą rodzinę. No, jakby ten lęk jest trochę adekwatny do sytuacji, w których jesteśmy. Plus są te takie momenty niezapowiedziane, które w postaci choroby, czy nie wiem, jakichś wypadków się pojawiają i tam ten lęk też się dokleja. Ale jakby lęk się owinie wokół tego, co jest bieżące w naszym życiu. Trochę nie możemy z tego lęku wyjść, bo jeszcze pomyślałam sobie, że zapytam cię o to, czy lęk nas chroni przed rozczarowaniem. Lęk nas może zubożyć przed... Wygraną. Tak, tak. Że to, że ja się będę martwiła, że się... To jest trochę może miłość jest dobrym przykładem. Że jeśli mam jakieś doświadczenia zranionego, pękniętego serca i wchodzimy w kolejną relację, to tańczenie i bycie w lęku, że to się może powtórzyć, że mogę się rozczarować, nie robi mi nic poza tym, że mnie ograbia z momentów, w których mogłabym się pocieszyć. I to też jest, to nie jest temat dzisiejszej naszej audycji, ale wchodząc w jakby dynamikę relacji, to jest, jeśli ja wchodzę jakby z lękiem w tą relację, to ten partner może robić wszystko dobrze i wszystko poprawnie, ale ja będę tak sfokusowana, bo lęk zawęża pole widzenia, na wyszukiwaniu potwierdzeń, że ja jednak nie mogę mu ufać, że ja sobie to udowodnię, no i on biedny, czy ona biedna, po prostu wymięknie i odejdzie. I mi się potwierdzi to przekonanie, że lepiej trzeba jakby się nie zakochiwać, no bo znowu to się potwierdziło, więc znowu się rozczarowałam. Więc lęk nie chroni nas przed rozczarowaniem, więc przeciwnie, on nawet zwołuje tam i idą pod pachę. To jest znowu rozmowa o radości, o szczęściu, prawda? Mm. To rozczarowanie, lęk, radość, szczęście i odwaga, one idą gdzieś ze sobą w parze. I pozwalanie sobie na doświadczanie szczęścia. Ja też i w książce o tym pisałam, o takim naszym sabotowaniu momentów, tak, w których możemy się pocieszyć. Czyli, tak, czyli tak. Ten związek, ten przykład z relacji może być takim dobrze ilustrującym, że ja na wszelki wypadek będę taka czujna w tej relacji, żeby znowu nie mieć złamanego serca. A to mi, ta czujność właściwie nie daje mi gwarancji, co większe, a zwiększa prawdopodobieństwo, że się rozstanę z tą osobą, no bo będę trudna do wytrzymania, jeśli ja cały czas będę szukać potwierdzeń tego, że ktoś mnie nie kocha, nie zależy, nie jest zaangażowany. Więc bardzo, bardzo, bardzo polecam zaufywać, nie ma takiego słowa, wiem, ale jakby ciągle zaufywać temu szczęściu, że ono jest i ono jest na chwilę i sobie pójdzie, ale to nie znaczy, że mnie opuściło. Ja mam wrażenie, że przeszłyśmy bardzo dobrze do tematu głównego naszego spotkania, na które się umówiłyśmy dzisiaj, czyli o lekcjach chciałabym porozmawiać, o trudnych lekcjach i o tym, czym one dla nas są i chyba zaczęłabym od tego, dlaczego niektóre lekcje musimy robić dwa razy. Tak jak w szkole, bo nie odrobiliśmy za pierwszym razem. Ja mam taką metaforę, która mi pomaga też tłumaczyć trochę zawiłości tego naszego życia. Mi samej, ale też z osobami, z którymi pracuję. Że życie to jest taka szkoła, ale ta szkoła ma dwa oddziały. Oddział przyjemności i oddział trudności. I my lubimy, albo nam się tak przynajmniej wydaje, jeśli nie sabotujemy szczęścia, lubimy chodzić do tej przyjemności, do tych trudności, to tak myślimy sobie, że w ogóle po co ta szkoła tu istnieje. A założenie na tej planecie póki co jest takie, że życie ma się składać i z tych momentów. Tylko, że nam się wydaje, że jak jest trudno, to znaczy, że robimy coś źle i to jest jakieś nieadekwatne i nieplanowane, zamiast powiedzieć sobie, oho, no to idziemy na lekcję z trudności teraz, albo oho, to teraz z przyjemności. Więc jak mówisz o lekcjach, to ja chciałabym uważnić jedną i drugi oddział szkolny, w którym będziemy pobierać te lekcje. Ja to rozumiem bardzo dobrze, ale wiem, że pokusą jest też to, że jak wszystko się układa, to mamy takie poczucie sprawczości, a to poczucie sprawczości jest nam bardzo, bardzo potrzebne. To mamy takie poczucie, że jesteśmy na właściwych torach. To mamy takie poczucie, że te decyzje, które podejmujemy, nawet jeżeli one są, wiesz, bardzo trudne, to jednak dobrze je podjęliśmy, jesteśmy współodpowiedzialni. No i ta sprawczość, znowu wracam do sprawczości. Natomiast te sytuacje, które nam się gdzieś tam wykolejają w ramach lekcji, które otrzymujemy, no nie są przez nas chętnie brane. Mm. Dlatego, że zapominamy o tej sprawczości, o tym mięśniu, który mamy rozwinięty i wpadamy w taką myśl, że to jest jakaś sytuacja, która mnie przerasta, do której nie mam zasobów, nie jestem przygotowana, tu nie mam kontroli. I tu jest, kłania się taka praca, którą nawet możemy zadać jako zadanie domowe, żeby popatrzeć na swoje życie, na to, co się wydarzyło w naszym życiu i wyłapać 5 sytuacji. Nie będę złośliwa, tylko 5. Dałabym ze 100, ale 5 sytuacji, które są dowodem na to, że nawet przy tych trudnych lekcjach ja dalej byłam sprawcza. Czy ja dalej jakby się z nich podniosłam. Czy ja dalej, czy to są duże, czy małe, że mam mini dowód albo duży dowód na to, że ja mam ten mięsień przygotowany. Że ja też w sytuacji trudnej potrafię sięgać do tego, co mi dawało poczucie sprawczości w tych lekcjach przyjemnych. Że nam się wydaje, i trochę w tym jest prawdy, że sytuacja trudna, jakieś wyzwanie jest trochę takim sprawdzianem naszej kondycji. To trochę jakby, jak znowu idziemy na siłownię i już tam dźwigam 10, ale przychodzi życie i mówi, masz 30. I my tej 30 chwytamy i się tak, wiecie, chwiejemy i nie wiemy, czy dam radę, no ale okazuje się, że jedno powtórzenie robimy. Jednak się da. Albo bierzemy w dwie ręce ten hantel i ćwiczymy, albo prosimy kogoś, naszego tam kolegę tutaj z ćwiczenia obok, żeby nam pomógł. Więc to, co nas gubi w sytuacjach trudnych, to zapominamy, że my mamy zasoby i mięśnie i ludzi dookoła, którzy mogą nam pomóc to przetrwać. I to nas gubi. A jak się ma kontrola do takich życiowych lekcji? Bo wspomniałaś o kontroli. Tak, kontrola jest takim marzeniem o świecie, na który mam wpływ. I po części nawet nam się czasami daje radę mieć to uczucie, że mam nad wszystkim kontrolę, ale może to jest druzgocząca wiadomość. To jest iluzja, słuchajcie, że my... Pandemia nam to pokazała, tak szybko zabrała i to wszystkich, bez wyjątku. To było też takie ciekawe doświadczenie, że niezależnie od tego, kto jakie miał jakby potrzebę kontroli, to ją stracił, że nie miał na wiele wpływu, ale wraca to, co mówiliśmy wcześniej, że między akcją a reakcją jest wybór mojego ja, czyli jak ja na to zareaguję. I kontrola, jeszcze raz to powiem, jest taką naszą fantazją, naszego umysłu o tym, że ja mogę sobie zaplanować różne rzeczy. A zwinność, elastyczność, rezyliencja, o której mówimy, jest o tym, że to jest trochę o kontroli i bez kontroli. I najlepsza ilustracja tego, która może nam pomóc to zrozumieć, przyszła do mnie, jak złamałam nogę i, no i to jest o bezradności przez chwilę i potrzebie proszenia o pomoc. Zależności. I w ogóle zależności. I nagle tramwaj staje się problemem. Wiecie, że nagle wyrasta po prostu góra problemów. Chodziłam wtedy na fizjoterapię i ten fizjoterapeuta, jak tam już zdjęty gips, już bez kul, już zaczynałam chodzić. I on mi powiedział takie zdanie, które pomyślałam, kurka, to jest o naszym życiu. On powiedział, wiesz Asia, żeby z powrotem mieć tą zwinność w chodzeniu i taką sprawność i zaufanie do tej nogi, która się złamała, to jest tak, że część twojego ciała musi być w rozluźnieniu, kiedy druga część jest napięta. Że znowu, jak sobie wyobrazicie, jak chodzicie, to część mięśni jest rozluźniona, bo musimy przenieść tą nogę, a druga jest napięta i potem się zmienia. I to jest o tej kontroli, że my część życia jakby mamy pod kontrolą, ale część zupełnie nie. I to jest prawda o nas, że tylko, że my zamykamy jedno oko na tą część, którą musimy rozluźnić, bo tam nie ma tej takiej przyjemnej, dającej iluzję poczucia bezpieczeństwa kontroli. A powiedz, jak się do lekcji życiowych można przygotować? Można się przygotować? Można. Można pobierać te lekcje z domów, chociaż czasami to są różne te lekcje, obserwując dorosłych, ale mówimy o tym pokoleniu dorosłych teraz. I jedną z piękniejszych takich źródeł, piękniejsze źródło, do którego możemy sięgać, to są historie innych osób. Że mamy przywilej życia w świecie, w którym mamy tysiące platform streamingowych, które oferują dokumenty o różnych osobach, mamy biografie, mamy podcasty, w których ludzie rozmawiają o swoich doświadczeniach, że oprócz tego, że przygotowujemy ten plecaczek, tak jak mówiłam, jakby uczymy się, że nie mamy na wszystko wpływ, uczymy się tych emocji, uczymy się rozpoznawania przeginania, to jeszcze jest takie źródło, o którym się mało mówi i które ja kocham i myślę, że dlatego nieświadomie zostałam w ogóle psycholożką. Z całym szacunkiem do nas wszystkich. Ale słuchajcie, to, że my mamy teraz czata GPT, to nie znaczy, że my jakby mamy jakąś nowość tutaj do zaopiekowania. Jakby każdy wynalazek ludzkości wnosił jakiś rodzaj niepokoju, czyli rodzaj takiego, o jak to teraz będzie. I przypominam, że był taki moment, jak się przesiadaliśmy z pióra na długopis i to była w ogóle wielka tam tragedia, że teraz ludzkość zginie, bo nie będzie pióra. Że są takie momenty w dziejach ludzkości, kiedy my myślimy, że po prostu coś się jakoś tak strasznie zmienia, a okazuje się, że tylko jakby podmienić czata GPT na pióro, to właściwie znowu mechanizm jest ten sam. I dlatego o tym mówię, że dlaczego by nie sięgać do 10 lat wstecz, setek lat wstecz i posłuchać, jak ci ludzie tam sobie z tym radzili, bo na 150% macie tam i mamy tam przykłady, podpowiedzi, wskazówki, jak sobie radzić z tym, z czym my dzisiaj sobie próbujemy poradzić. A to nie jest powrót do tego mojego pierwszego pytania, czyli dlaczego niektóre lekcje musimy przerabiać kilka razy, nawet jeżeli chodzi o przerabianie takie pokoleniowe i nie uczenie się z tego, co jest doświadczeniem naszych przodków? Absolutnie. I to jest też jedna, jakby podwójna lekcja, to jest jedna, że na przykład możemy być w pracy, w której właśnie występuje mobbing, ale my nie wiemy, jak sobie z tym poradzić, więc jedynym wyjściem dla nas jest na przykład zmiana pracy i okazuje się, że świadomie albo nie wybieramy takie miejsce pracy, w którym to się powtarza. To są te podwójne lekcje i znowu tam się kłania pewnie świadomość z tego, co czuję, podążania za potrzebami, granic, a tak sięgania też po takie mechanizmy prawne, czyli jak odrobię tą lekcję, to jest duża szansa, że potem mi się to już nie przydarzy, no bo już odrobiłam. Ale bardzo dobra twoja intuicja, że są takie lekcje, które nazywamy pokoleniowymi. Czyli lekcje, które są przenoszone z pokolenia na pokolenie i jeśli jakieś pokolenie, czy to w systemie rodzinnym, czy na poziomie już takim globalnym, jakim jest Polska, jeśli my tego nie odrobimy, no to one się powtórzą. Innymi słowy, ten mechanizm, który kieruje tym zjawiskiem, no jeśli on nie zostanie zmieniony, no to się powtórzy. I to na przestrzeni już wychodząc i z jednostki, i z Polski, tylko globalnie, no to ludzkość jednak jest takim jakimś bytem, który powtarza te same błędy. I wojny są tego dobrą ilustracją. Mówiliśmy wielokrotnie po II wojnie światowej never again, a za rogiem jednym, na Bliskim Wschodzie drugim, w Azji trzecie ognisko, że co takiego jest w nas, w ludziach, że my powtarzamy te same lekcje, które się ilustrują właśnie w taki drastyczny sposób. To tak jednostkowo przenosi nas do tematu intuicji i ufania sobie. Czemu tego nie potrafimy zrobić? To znaczy, czemu nie widzimy nie tylko takich widocznych sygnałów, ale też tego, co nam mówi nasz organizm, co nam mówi nasze ciało, co nam gdzieś tam powoduje mrowienie. Wiesz, o czym mówię? Mm-hmm. Że to już nie jest ta sytuacja, do której powinienem wejść, ale wchodzimy. Mm-hmm. I wiesz co, i to też jest... trochę deprecjonujemy, chociaż szczęśliwie to się zmienia, ale kontakt z ciałem, żebyśmy się tak ukochali, rozkochali w umyśle, że te sygnały z ciała, o których mówisz, czyli jedziemy na wigilię rodzinną i zawsze u nas w tych rodzinach było tak, że kobieta, nie wiem, była obiektem żartów, na przykład, teraz wymyślam. I my... Bo możemy powtórzyć ten cykl, zgadzając się na to, a możemy go spróbować zatrzymać i postawić granicę. To nie znaczy, że ta granica zostanie uchoronowana i przestanie się jakoś tam, nie wiem, żartować z kobiet, czy deprecjonować ich jakieś tam zdobycze, ale że wykonamy ruch względem tego systemu, który powie stop. Tutaj się to kończy. Ja się na to nie zgadzam. I ta niezgoda może mieć różny wymiar. Możemy wyjść z tej dyskusji, możemy poprosić o to, żeby tego, nie wiem, nie kontynuowali, nie robili, ale chodzi o to, żeby rzeczywiście dać sygnał do tego systemu, który płynie tą rzeką, że my tam mówimy hej, jakby ja tą rzeką już nie chcę płynąć. Tylko, że to jest bardzo, bardzo, znaczy tylko, no większość rzeczy, jeśli chodzi o zmianę taką wewnętrzną, wymaga od nas dużo siły. I takiej trochę być może zmierzenia się z czymś, co w psychologii nazywamy lojalnością wobec rodu. Czyli trochę się wyłamiemy, będziemy tym outsiderem czy outsiderką. I to jest też taka rzecz, która jest trudna i nieprzyjemna, ale jest niezwykle... jeśli nawet ktoś nas słuchając nie ma siły pomyśleć, że mógłby to zrobić dla siebie, to dla tych naszych córek i synów, żeby to kolejne pokolenie, ono będzie miało swoje lekcje. To nie jest tak, że my im tam wyścielimy po prostu drogę z różami, a właściwie płatkami róż, bo róże mają kolce, tylko płatkami, że oni tam będą mieli swoje do zrobienia, ale przynajmniej tą lekcję już im jakby zabierzmy. Ale puentując, to chciałam jeszcze wrócić do tego ciała, bo zaczęłam o tym mówić, że tak się rozkochaliśmy w umyśle, że zapomnieliśmy, jak wiele sygnałów i ważnych informacji płynie z ciała. Że ten kontakt z tym, co mówi nasze okolicy naszych jelit, które się nazywa teraz drugim mózgiem, jest super, super istotny. I dla osób, które są sceptycznie nastawione do kontaktu z ciałem, to zacytuję głos osoby, która może jakoś tam zhakuje system i wejdzie do środka, a mianowicie Minush Shafik, która zawiaduje London School of Economics, która jest jakby szkołą jakby bardzo biznesową, która powiedziała takie zdanie, że w przeszłości liczyły się najbardziej jakby siła mięśni naszych i zwierzęcych, potem siła umysłu, która sprawia, że chociażby możemy nadawać tą audycję i rozkochaliśmy się w tych wszystkich technologicznych cackach, ale zgubiliśmy gdzieś serce jakby po tej drodze idąc i ona mówi, że ale przyszłość będzie zależała od serca. Że trzeba będzie wrócić do tego, co nas łączy, co jest jedyne, w czym nas prawdopodobnie nie zastąpią czaty, boty i roboty, czyli bliskość z drugim człowiekiem. I to jest też taka rzecz, która jest jedynym antidotum na polaryzację, która się dzieje i w naszym kraju, i w ogóle globalnie. Że antidotum na polaryzację nie jest potwierdzanie różności i odmienności, tylko przypomnienie, że z bliska trudniej nienawidzić drugiego człowieka, więc chodźmy bliżej. To jest wspaniała rzecz na puentę. I chciałabym jeszcze chyba podkreślić i o to ciebie zapytać, że ta przyszłość, o której ty mówisz, to przyszłość jest teraz. Przyszłość jest teraz. Jest też taka... bardzo gubimy się w takim myśleniu, że ona nie zależy ode mnie, ona zależy ode mnie. Bo ktoś, kto dzisiaj nas słucha, wróci do domu, to ma wybór. Jak opowie o tej zmywarce, która jest nierozładowana. Albo jak pisząc maila, odpowie na kogoś, kto ma, nie wiem, jakiś żal czy pretensje o coś. Że w każdym momencie wybieramy trochę tę przyszłość, jaką chcemy tworzyć. I to brzmi, ja wiem, totalnie banalnie, jak po prostu jakiś taki poradnik w pięciu krokach. Tak, dziękuję, że to ujęłaś, ale